أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizden üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli hazirun, bildiğiniz üzere Ali İmran suresinin 101. ayeti kerimesinde kaldık. Ki bugünkü ayeti kerimeler 101 ve 102. ayeti kerimeyi kastederek söylüyorum dostlar. Geçtiğimiz sohbetin aslında devamı mahiyetinde. Dolayısıyla ben geçtiğimiz haftayı aslında bir manada tekrar etmek istiyordum ama sohbetimizin içerisinde zaten geçtiğimiz ayetlerle alakası olması münasebetiyle zaten temas edeceğiz. Dolayısıyla ben hiç vakit kaybetmeden müsaadelerinizle Ali İmran suresi 101 ve sonrasındaki ayeti kerimeyi mealen tilavet etmek istiyorum. Ardından da inşallahü teala nasibimiz olan azığın üzerinde durma gayreti içerisinde olacağız. Azim olan Allahu Azza ve Celle Ali İmran suresi 101 ve sonrasındaki ayeti kerimede mealen şöyle buyuruyor kıymetli dostlar. Ba'da a'udhu billah. Size Allah'ın ayetleri okunurken, üstelik Allah'ın Resulü de aranızda iken nasıl inkara saparsınız? Her kim Allah'a bağlanırsa kesinlikle doğru yola iletilmiştir. Ey iman edenler! Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Şimdi dinlediğiniz üzere kıymetli dostlar ve ekranları başındaki kardeşler, Allahu Azza ve Celle kafirlere hitaben buyuruyor ki, ey kafirler, ve keyfe tekfurune diye başlıyor ki, ve keyfe nasıl bir iştir, anlaşılır gibi değil mahiyetinde böyle işi tuhaf karşılamak ve anlaşılır olmadığını ifade etmek adınadır. Diyor ki alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle nasıl olur da diyor size Kur'an'ın ayetleri tilavet ediliyor iken ve bunun yanında Kur'an'ın ayetlerini tilavet eden ve ortaya koymuş olduğu davranışlarıyla size örnek olan bir peygamber var iken siz istikameti bulamazsınız. Nasıl olur da siz Allahu Azza ve Celle'nin rızasını kazanmış olamazsınız? Nasıl olur da siz hani geçtiğimiz haftada ifade ettik ya, Allah'ın istikametinin dışındaki yollara sapmış olabilirsiniz? Ve keyfe, ve keyfe. Bu nasıldır yani? Kur'an'ın ayetleri size okunuyor. Kur'an'ın ayetlerinden de kastımız şu olmalıdır. Yani Allahu Azza ve Celle size cennetin yolunu gösteriyorken, rızasının nereden geçtiğini beyan ediyorken ve bunu fiiliyle, kavliyle, sukutuyla bize örneklik olsun diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı da göndermişken nasıl olur da siz Allah'ın rızasını kazanamazsınız? Nasıl olur da inkarcılardan olursunuz diye Allah Ali İmran 101'de bize beyan buyuruyor. Şimdi bu ifadenin hemen ardından şunu ifade etmek isterim. Eğer ki bu ayete bir azık ifade edecek olsaydık, söyleyecek olsaydık, bu ayeti kerimede Allahu Azza ve Celle aslında bize Allahu Teala nasıl razı edilir onun kodlarını veriyor. Kur'an'da ayeti kerimenin içerisinde mustakim ifadesi geçiyor. Yani mustakim yol üzere olanlardan nasıl olunur Allahu Azza ve Celle bunun formülünü bu ayette veriyor. Bize kodluyor Allah. Diyor ki ey Müslüman, Allahu Azza ve Celle'nin hoşnutluğunu mu murad ettin? Allahu Teala'nın rızasına mı tamah ettin? Allahu Teala'nın razı ve memnun olduğu güzergah üzere mi olmak istedin? Bu ancak ve ancak Allah ve onun elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolu üzere mümkündür. Yani aslında bunu daha da Türkçe ve belliğ, anlaşılır bir ifadeyle söyleyecek olursak dostlar, Allahu Azza ve Celle'yi razı etmenin yolu, Allahu Teala'nın, hani geçtiğimiz hafta söyledik ya, Sebilullah, Allah'ın yolu, Allah'ın istikameti, Allah'ın hoşnutluğu olan güzergah ancak ve ancak Allah ve Resulüne tabi olmakla mümkündür. Başka bir ifadeyle Allah ve Resulünü hayatımızın merkezine almakla mümkündür. Doğru yola erişmek isteyen, reçeteyi veriyorum, bugünün azını söylüyorum, bugünün formülünü sizlerle paylaşıyorum. Mustakim olmak istedin, Allah'ın razı olduğu yol üzere mi olmak istedin Müslüman? Öyleyse hayatın merkezinde Kur'an ve sünnet-i nebi olacak. Bu ayetin azı bu. Bu ayeti kerimeyi tilavet ettiğimiz vakit, Ali İmran 101'i okuduğumuz vakit bize bunu çağrıştırsın. İstikamet üzere olmanın yegane yolu, hak yol üzere olmanın yegane yolu, Kur'an ve sünneti hayatımızın merkezine almaktır. Dikkat ettiniz değil mi? Hayatımızın merkezine almaktır dedim. Tilavet etmektir demedim. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Abdullah İmamoğlu işte Kur'an tilavetini de böyle kerih gördü falan demeyesiniz sakın. Mutlaka ki sevabı vardır. Ve Allahu Teala'nın bizlere ikram edeceği sevaba bizler muhtacız. Bir harfine dahi sevap vaat etmiştir Allah ve Resulü. Biz Bukhari'yi okuyacağız. Biz Müslim'i okuyacağız. Biz Kur'an'ı okuyacağız ama Kur'an-ı Azimuşşan ve Resul sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı tilavet edilmek üzere bize gönderilmedi. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Allah'ın razı olduğu yolda, istikamette olabilmenin yolu Kur'an ve sünnet tilavet etmekten değil, bunun tedrisatını yapmaktan değil, sadece hayatımızın merkezine almaktan geçmektedir. Başka bir ifadeyle hayatımıza dair müşkillerin çözümünde söz sahibi Allah ve Resulü olmalıdır ki biz Allah'ın razı olduğu yol üzere olabilelim. Tamam inşallah dostlar. Bu girizgahı ifade ettikten sonra ben şunu sizlere müsaadelerinizle sual etmek isterim. Ve aynı zamanda da ekranları başındaki kardeşlere de sual etmek isterim. Şu yaşadığımız hayattan Allah razı mıdır? Tek kelimeyle hayır. Yani şu anda bizim istikametimiz Allah'ın razı olduğu istikamet midir? Yani hayat standartları açısından söylüyorum. Nefes alıp veriyoruz değil mi? Aldığımız ve verdiğimiz nefesten, şu atmosferden Allah razı mıdır sualine cevaben tek kelimeyle diyoruz ki hayır. Değil. Peki az önce size ifade etmeye çalıştım. Birazdan inşallah onu detaylandıracağız. Allah-u Teala'nın razı olduğu yol üzere olabilmenin, razı olduğu atmosferi oluşturabilmenin, razı olduğu hayatı idame edebilmenin yegane yolu Kur'an ve sünnetin hayatımızın merkezinde olmasıdır. Peki biz bugün Kur'an ve sünnet bağlamında değerlendirirsek, Kur'an ve sünnet bizim hayatımızın neresinde dostlar? Siz söyleyin. Ferdi ibadetlerimizi kastederek söylemiyorum. Toplumsal manada şu yaşadığımız hayat standardı açısından söylüyorum. Şu yaşadığımız hayatta Allah ve Resulü bizim hayatımızın neresinde? Yani merkezine oturmuş ve aramızdaki müşkillerde söz sahibi Allah ve Resulü müdür? Vallahi değil. Öyleyse biz nasıl olur da istikamet ehlinden olduğumuzu iddia edebiliriz? Biz nasıl olur da güzergahımızın Allah'ın razı olduğu güzergah olduğunu söyleyebiliriz? Bugün Allah ve Resulü'nün dışında herkesin sözü geçiyor. Demokrasinin geçiyor. Laikliğin geçiyor. Cumhuriyetin geçiyor. Beşerin geçiyor. Peki biz öyleyse Kur'an ve sünnet hayatımızın merkezinde değilken nasıl olur da Allah'ın razı olduğu istikamette olduğumuzu iddia edebiliriz ki? Değil. Bugün şu yaşadığımız hayattan Allah razı değil. Öyleyse az önce bir formül vermiştim. Öyleyse Kur'an ve sünnet bizim hayatımızdan da uzak. İstikamet isteyen Kur'an ve sünnetini hayatının merkezine alacak. Sadece fertsel manada da söylemiyorum. Hayatımızın merkezinde Kur'an ve sünnet olacak. ve hayata dair hükümlerin hepsinde söz sahibi alemlerin Rabbi olan Allah ve onun elçisi Hazreti Muhammed olacak sallallahu aleyhi ve sellem. Vesselam. Yoksa istikametten bahsetmeyelim dostlar. Yoksa Allah'ın razı olduğu güzergahtan bahsetmeyelim. Çünkü Allahu Azze ve Celle neyden ve nasıl şekilde razı olacağını bize beyan etti Ali İmran 101'de. Formül basit. İstikamet isteyen Kur'an ve sünnetine tabi olacak. Öyleyse şöyle desek doğru olur mu dostlar? Cevabını sizden alayım inşallah. Ben susayım siz cevap verin. Desek ki Kur'an ve sünnet hayatımızdan ne kadar uzak, istikamet bizden o kadar uzak. Doğru mu? Eyvallah. Allah size cennet versin. Aynen böyledir. Kur'an ve sünnet hayatımızın merkezine ne kadar yakın? Hayatımıza dair müşkilleri çözmek adına söz, selahiyet ne kadar Kur'an ve sünnetin? Biz de o kadar ve o denli istikamet sahibi olacağız biiznillah. Bu böyledir. Öyleyse bu gece Tefsir-i Furkan'ın azığı size bu olsun. Birinci azık. Çok azık var da birinci azık bu olsun. Kur'an ve sünnet hayatımızın merkezinde ne kadar söz sahibi ve ne kadar yakın, istikamet ehli olmamızda o kadar yakın. Yoksa eğer yaşadığımız hayatta Allah'ın sözü geçmiyorsa biz nasıl orada Allah'ı memnun ettiğimizi söyleyebiliriz ki dostlar? Kafirler bu işi çözmüş biliyor musunuz? Hemen diğer bir mevzuya atlıyorum. İlintileyerek gitmeye çalışıyorum müsaadelerinizle. Kardeşler, ekranlar başındaki dostlar, bakınız kafirler bu mevzuyu anlamış. Eğer ki biz Kur'an'ı ve sünneti Müslümanların nezdinde, Müslümanların indinde, Müslümanların katında ve merkezinde kıymetsiz kılarsak, kıymetsiz derken de hayatlarına çözüm aradıkları kaynak olmaktan uzaklaştırırsak, biz başarılı olduk demektir diyorlar. Evet, bu ifademi lütfen ciddiye alın. Lütfen bu mevzu hakikaten altı çizilmesi gereken bir mevzudur. Kafirler Kur'an ve sünnetin hayatımızın merkezinde olması durumunda Allah'ın bizden razı olacağını biliyorlar. Kur'an ve sünnetin hayatımızın merkezinden ne kadar uzak olursa Allah'ın istikametinden ayrılıp da kafirleri memnun edeceğimizi de biliyorlar. Şeytan sevinecektir. Hatırlıyor musunuz Tefsir-i Furkan'ın ilk derslerine, sanırsam öyledir, ilk derslerindeydi Allah-u Alem, şöyle bir ifade kullanmıştım. Eğer ki biz yaptığımız işlerde Allah'ı razı etmediysek bilesin ki Müslüman şeytanı razı etmişiz demektir. Ötesi var mı? Allah razı değilse Allah'ın düşmanı razıdır demektir. Dolayısıyla kafirler mevzuyu bu manada çözmüş. Eğer ki Kur'an ve sünneti Müslümanların merkezinden alırsak onlar Allah'ın istikametinden sapacak, bizim hoşnut olduğumuz istikamete yöneleceklerdir diyor kafirler ve biliyorlar. Ve inanın dostlar bir şey söyleyeyim size bütün samimiyetimle. Kur'an'ın ayetidir ha. Abdullah kardeşinize ait bir ifadeden bahsetmiyorum. Kafirler gecelerini gündüzlerini can hıraş bir şekilde Müslümanların merkezinden İslam'ı nasıl koparabiliriz? Bunun derdiyle yanıp tutuşuyorlar. İslam'ı nasıl yerle yeksan edebiliriz? Bunu kendilerine dert olarak görmüşler. Ne diyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ لِيَسُدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Kafirler insanları Allah'ın yolundan, sebilullah konuşuyoruz. Allah'ın istikametinden, Allah'ın arzuladığı o yoldan saptırmak adına mallarından infak edecekler diyor Allah. Vallahi bitse iyi. Diyor ki فَسَيُنْفِقُونَهَا İnfak etmeye de gelecek de devam edecekler. Allahu Ekber. Bir mücadele bellemişler kendilerine. Bir şey dert edinmişler kendilerine. Nedir o? Müslümanların ve insanlığın merkezinde İslam olmasın. Sözü geçen Allah olmasın. İnsanların meselelerini çözen selahiyet sahibi Kur'an ve sünnet olmasın. Bunu dert edinmişler. فَسَيُنْفِقُونَهَا Mallarını diyor bunun için infak edecekler diyor Allah. Şeyi bilirsiniz dostlar. Kafirlerin bize olan bakışlarını resmetmek adına, daha iyi tasvir edebilmek adına size bir misali paylaşmak istiyorum. Açınız tarih kitaplarını. Kardeşiniz değil de siz oradan okuyasınız. Onlar anlatsın. Bakınız kafirler Kur'an ve sünnetin Müslümanların merkezinde olması durumunda bize galip gelemeyeceklerini nasıl ifade ediyor? Onun için Kur'an ve sünnetin hayatımızın merkezinde olması önemli bir konu. Onun için ısrarla duruyorum. Gladstone. Kim Gladstone? 19. asırda yaşamış, yani 100 yılda yaşamış ve İngiltere'nin müstemleke bakanıdır. Yani sömürdüğü ülkeleri yöneten bakan, idare eden bakan, müstemleke bakanı. Kim? Gladstone. Nerede? İngiltere parlamento binasında bir konuşma yapıyor. Çıkıyor kürsüye, diyor ki işte filan filan insanlara sesleniyor. İşte vekillere sesleniyor, yetkililere sesleniyor. Diyor ki eline de bir tane Kur'an almış. Subhanallah. Kaldırmış onu, kürsüde konuşuyor. Diyor ki biz Müslümanlara galip gelmek istiyoruz. Doğru mu? Doğru. Biz diyor İslam'ı yerle yeksan etmek istiyoruz. Bunu kendimize dert edindik. Doğru mu? Doğru. Müslümanların nezdinde İslam'ı geçersiz kılmak istiyoruz. Doğru mu? Doğru. Kaldırmış eline Kur'an'ı, diyor ki öyleyse Gladstone. Diyor ki öyleyse bunun iki tane yolu var. Ya Kur'an'ı diyor tamamen imha edeceğiz ki bu mümkün mü? Vallahi değil. Çünkü Allah onu korumaktadır. Bunu imha etmeleri mümkün değildir. Gladstone da bunu bilir ve devam eder. Der ki bu mümkün olmayacağına göre ikinci şıkka müracaat edeceğiz. Nedir o? Diyor ki bu Kur'an var olacak ama Müslümanlar bu Kur'an'dan uzak olacak. Hayatlarının merkezinde bunun bir söz sahibi olmayacak. Bunun bir ağırlığı olmayacak. Biz Müslümanlara galip gelmek istiyorsak, biz İslam'ı yerle yeksan etmek istiyorsak, bunun yegane yolu bu Kur'an'la Müslümanların arasına mesafe koymaktır. Kime ait bu söz? Ahmet'e mi? Mehmet'e mi? Gladstone'a ait. Bir kafire ait. İslam düşmanına ait. Ama bir şey sorayım mı? Siz de açık yüreklilikle evet ya da hayır diyesiniz ha. Gladstone mevzuyu anlamış mı? Anlamış. Kur'an ve sünnet hayatlarının merkezinde olduğu müddetçe biz galip gelemeyiz. O zaman bizim değil Allah'ın sözü hakim demektir. Bunu biliyor. Ve düşmanlık bu denli. Kıymetli dostlar, ekranları başındaki kardeşler, kafirler bizden asla razı gelmeyecektir. Ve bakınız, hilafetin yıkılmasının hemen ardından kafirlerin yerli işbirlikçilerinin, avanelerinin, yerli beraber çalıştıklarının altını ısrarla çiziyorum. İslam'a ve Müslümanlara darbe vurmak için gecelerini gündüzlerine katmışlardır. İslam'ı alıp Müslümanların merkezinden ne kadar uzaklaştırabiliriz? Müslümanları ve insanlığı İslam'dan ne kadar nefret ettirebiliriz? Bunu dert edinmişler. Hemen bir misal vereyim mi? Bakınız. Dedim ya az önce kafirler hilafeti yıkmışlardır. Ama yalnız değil. Çok net söylüyorum. Yerli işbirlikçilerinin elleriyle, onların yardımıyla, yerli avanelerinin yardımıyla hilafeti yıkmışlardır. Sonrasında ise laiklerin, kemalistlerin, katı İslam düşmanlarının İslam'a düşmanlığı devam etmiştir. Bir misal vereceğim. Neye misal veriyorum? Azık olsun diye. Onların derdi Müslümanlara İslam'ı nefret ettirmek. İslam'ı onların gündemlerinden almak ve saptırmak. Laik bir öğretmen, katı laik, İslam düşmanı bir öğretmen. Açın tarih sayfalarını da okuyunuz dostlar. Giriyor derse öğrencilere, yavrularım derse geçmeden önce diyor size bir şey anlatmak istiyorum. Bir şey yapacağız sizinle. Diyor ki şimdi ben sizin öğretmeninizim. Doğru mu? Evet öğretmenim. Öğretmeni misiniz? Diyor ki şimdi benden hepiniz şeker isteyeceksiniz. Öyle mi öğretmenim? Tabii. Çocuk için şeker kıymetlidir. Hemen öğrenciler, öğretmenim bize bir şeker verebilir misin? Hazırlamıştır önceden İslam düşmanı. Çıkarmış bütün öğrencilerine tek tek şeker vermiş. Demiş ki şimdi aynı şekeri bir de Allah'tan isteyin bakalım. Size Allah şeker gönderecek mi? İsteyin. Allah'ım şeker gönder. Ama tepki yok. Sonra der ki İslam düşmanı, bakınız, sizin Allah'ınız hakiki Allah olsaydı benim gibi size şeker gönderirdi. Yok, göndermediyse sizin Allah'ınız yoktur. Gündeminizden Allah'ı atın. Tarih sayfalarından aldım ha. Bu denlidir İslam düşmanlığı. Yani mesele İslam'ı Müslümanların merkezinden nasıl kopartabiliriz? Demek ki mücadele güçlü olacak. Birazdan anlatacağım. Az önce bir ifade kullandım ve ayettir dedim. Hatırladınız mı? يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ لِيَسُدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ O kafirler Müslümanları, insanlığı Allah'ın razı olduğu istikametten saptırmak adına mallarından infak edecekler diyor Allah. Ki ben işlerinde 12 sene kaldım. Onlar pintidir. Onların eli cebine gitmez. Bir dilim ekmeğini benimle paylaşanı daha görmedim. Vermez. Mümkün değil. Ama diyor ki Allah mesele İslam'ı yerle yeksan etmekse, mesele İslam'ı Müslümanların merkezinden söküp almaksa, Müslümanların bağrından İslam'ı almaksa, çalmaksa, mallarından dahi infak ederler diyor Allah. فَسَيُنْفِقُونَهَا İnfak etmeye de devam edecekler. Onlar bizden asla razı gelmeyecek. Hemen size bir misali paylaşacağım. Bu misali niye paylaşacağım? Mücadele kolay olmayacak, onu ifade etmek adına. Şimdiden bileylemek lazım azimleri. Kolları sıvamak lazım diye söylüyorum. Kafirler bizden razı gelir mi dostlar? Bir şartla. Hangi şartla? Onların dinine tabi olursak eğer bizden razı gelecekler. Ki Allah bizim ayaklarımızı sabit kılsın. O biraz zor biiznillah. Öyleyse bu sözün sahibi kimdir Allah? Estaizu billah ve len tarda anka'l yehudu ve len nasara hatta tettebi'a milletahum. Siz onların dinine tabi olmadığınız müddetçe, onlardan olmadığınız müddetçe, asimile olmadığınız müddetçe onlar sizden hoşnut olmayacak, memnun olmayacak, razı olmayacak. Bu sözün sahibi kim? Allah. Onlar bizden memnun olmayacaksa, öyleyse bize tek bir şey düşer. Kıyam etmek. Onların mücadelesi çetin, infak ederler diyor ya. Öyleyse bizim bir derdimiz olmalı. Birazdan onu konuşacağız inşallah. Ama kafirlerin Müslümanlara olan bakışını, nefretini, kinini, İslam'ı Müslümanlara, İslam'a ve Müslümanlara zarar vermek düşüncesini her zaman akıllarında taşıdıklarını anlatmak adına yaşanmış bir misali anlatmak isterim. Yavuz Sultan Selim, Allah ona rahmet etsin. Hayırlı insan, kölesini bir gün çağırmış. Kölesi de ehli kitap, kafir. Hizmet ediyor Yavuz Sultan'a, Selim. Diyor ki köle gel, seni bir gün azat edeceğim. Diyor ki iyi. Kölenin ne en büyük zenginliktir yani azat edilmesi. Diyor ki tamam. Ama diyor bana bir gerçeği söylersen. Diyor ki evet dinliyorum. Diyor ki benim inandığım Allah. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Kafirler yani Yahudiler ve Nasraniler sizden asla razı gelmez. Siz onlara tabi olmadığınız müddetçe. Benim Allah'ım seninle ilgili bir haber veriyor. Benim Allah'ım senin benim hakkımda hayır düşünmeyeceğinizi söylüyor ve haber veriyor. Benim Resulüm sallallahu aleyhi ve sellem yine haber veriyor. Onlar sizin daima şerrinizi ister, hayrınızı istemez. Selametinizi istemez. Ben bunları dünya gözüyle, hani müjde-i hakikat diyoruz ya, öyleyse yaşamak istediğim için soruyorum. Ey köle, söyler misin? Yıllardır hizmetimdesin, bana düşmanlığın oldu mu? Benim ardımdan benim şerrime işler çevirdin mi? Bir şeyler yaptın mı duymak istiyorum. Çünkü benim Allah'ım seninle ilgili böyle bir haber veriyor deyince. Diyor ki sultanım senin Allah'ın ve peygamberin doğru söyledi. Ben yıllardır ama yıllardır size abdest suyu getiriyorum ya. Abdest alasınız diye. Hiçbir abdest suyu getirmedim ki size içerisine idrarımı bırakmış olmayayım. Senin Allah'ın ve peygamberin doğru söylemiş ey sultan. Sonra sultan diyor ki sadakallah ve rasuluhu. Allah ve onun peygamberi doğru söylemiştir. Ama köle sen de bilesin ki bugüne kadar Yavuz Sultan senin getirdiğin abdest suyundan abdest almamıştır. Çünkü benim Allah'ım seninle ilgili haber veriyor. Kafirleri böyle okumak lazım. Kafirleri böyle etüt etmek lazım. Kafirlerin bize olan tiniyetini böyle bakmak ve böyle irdelemek lazım. Onlar tabir yerindeyse kılıçlarını bileylemişler. Azimlerini artırmışlar. Kur'an ve sünnet İslam'ın ve Müslümanların merkezinde olmasın diye. Bize ne yapmak düşer? Kur'an'a ve sünnete tabi olmak konusunda hırs göstermek düşer. Fertsel manada da, toplumsal manada da. Öyle ki Allah ve Resulünden bir şeyi işittiğimiz anda ağzımızdan çıkacak olan sadece ve sadece iki şeydir. Semi'na ve ta'na ve selam. Yok ötesi. Hem hayatımızın merkezinde söz sahibi olması adına, İslami hayatı tesis etmek adına, hem de hayatımızı ferdi manada söylüyorum, düzenlemek adına Allah'a ve Resulüne itaat etmekte ne yapacağız? Hırs göstereceğiz. Çünkü kafirler kuşanmışlar. Gardını almış bekliyor. Bize de bunların karşısında Allah'a ve Resulüne icabet etmek yaraşır. Allah'ın ve Resulünün sözünü hayatımızın merkezine oturtup sözü Allah'a ve Resulüne vermek yaraşır. Demokrasiye değil. Laikliğe hiç değil. Bir beşere hiç değil. Hiçbirisine hiç değil. Öyleyse şimdi hırs zamanı. Neye? Allah'a ve Resulüne itaat ve icabet etme noktasında. Kim gibi? Ben bir sahabe misafir edeyim inşallah Tefsirul Furkan'a. O anlatsın inşallah. Subhanallah. Vallahi bize Allah'a ve Resulüne icabet etmekteki ve onu hayatının merkezine almaktaki hassasiyetin ne denli olduğunu anlatacak. Hırs, gayret, kolları sıvamak dedim ya, boşuna kullanmadım o ifade. Allah ve Resulü neyi ne zaman söyleyecek tetikte bekleyeceğiz. Duyduğumuz anda da kıyam edeceğiz. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, emret ya Rabbi, söz ve hüküm senindir diyeceğiz. Semi'na ve ata'na diyeceğiz. Hayatımızın merkezine alacağız ki Allah bizden razı ve memnun olsun. Ötesi yok. Aksinde Allah bizden razı gelmeyecek. Kim? Vasıla bin Eska. Duydunuz mu daha önce hiç? Muhteşem bir sahabedir ha. Hepsi öyledir de Allah onların hepsinden razı olsun. Redvanullahi aleyhi mecma'in. Vasıla bin Eska. Resulullah Tebük'ü ilan etmiştir. Tebük. Günlerden Tebük. Ve artık Medine cihada hazırlanıyor. Vasıla bin Eska telaşlıdır. Medine sokaklarında bir sağa koşar bir sola. Çünkü binek lazımdır. Kılıç kalkan lazımdır. Allah'ın ve Resulü'nün davetine icabet etmek için hazırlık lazımdır ama yoktur Vasıla bin Eska'da. Medine sokaklarında telaşlı telaşlı bir o yana bir bu yana giderken artık hani bizim jargonla söyleyeyim ey ahali deriz ya, bir şeyi duyurmak adına Medine sokaklarında feryat eder Vasıla bin Eska. Der ki ey Medineliler, ey kardeşler, ey ahali, birazdan Tebük'e gideceğiz. Ve Allah inayet ederse zafer bizim olacak. Ve zaferle birlikte Allah bize kafirlerden ganimetler ikram edecek. Vasıla bin Eska'ya da o ganimetlerden hisseler düşecek. Ey Medineliler, ey kardeşler, Vasıla bin Eska'nın hissesine düşen ganimetleri almak mukabilinde bana bineğini ortak kılacak olan var mıdır? Bana silahını ortak edecek olan var mıdır? Bana kendini yoldaş edecek olan var mıdır? Ben Allah'a ve Resulüne icabet etmek istiyorum. Ya ne mecburiyetin var mübarek ya? Hı? Bu derdin ne? Bu derdin ne ki Medine sokaklarını arşınlıyorsun vasıla? Diyorsun ki Ganimet nasip ederse Allah, yüzüne dahi bakmayacağım. Bana bineğini ortak kılana helali hoş olsun diyorsun ha vasıla. Ensardan biri diyor ki kardeş gel bendensin. Diyor ki anlaştık. Söz. Diyor ki Allah bize zafer verirse. Diyor ki senin düşene, hissene düşen ganimetin mukabilinde bineğime ortaksın. Bir sen bin, ben ineyim. Sen bin, ben sen in, ben bineyim. Beraber gidelim. Tamam mı? Tamam. Giderler. Allah Tebük'te Müslümanlara zafer nasip eder. Doğru mu? Doğru. Kafirlerin ganimetlerine Müslümanlar el koyar. Doğru mu? Eyvallah. Getirirler. Derler ki Vasıla bin Eska'ya. Derler ki Vasıla bu da senin. Bu da senin üstüne düşen ganimet alır. Sözleştiği, akitleştiği, anlaştığı ensardan sahabeye götürür. Der ki dostum, kardeşim anlaştığımız üzere hisseme düşen ganimetler bunlardır. Bana yoldaş olmayı, ortak olmayı kabul ettiğin için buyur. Hissem senindir, helali hoş olsun. Ensar da der ki Vasıla, senin hissene de ganimete ihtiyacım yoktur. Vallahi sen arşınladın ya Medine sokaklarını. Allah'a ve Resulüne olan itaat anlayışının beraberinde getireceği sevaba ortak olayım diye seninle bu işe giriştim. Malınla mülkün de senin olsun. Senin o icabet anlayışından ötürü nail olacağın ecirde bana ortaklık nasip et. İstemiyorum senin malını mülkünü. Ben gördüm. Senin o derdini gördüm. Allah'a ve Resulüne itaat etme azmini gördüm. O sevaptan acaba bana da biraz bir şeyler nasip olur mu diye sana ortak olmayı kabul ettim ve evet dedim. Çözmüş işi Ensar. Allah bize de böyle anlayış nasip etsin ha dostlar. Subhanallah. Yüz ikinci ayeti hatırladınız değil mi? Tilavet etmiştik ama. Estaizu billah ya eyyühellezine amenu tequllaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ey iman edenler. Allah'tan hakkıyla korkun. Allah'a yaraşır şekilde korkun diyor ya. Sonrasında diyor ki وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ölecekseniz de ancak Müslüman olarak ölün. Subhanallah. Öyleyse bu konuyu ben inşallah vaktimiz el verdiği müddetçe dostlar iki başlıkta incelemeye çalışacağım. Not eden kardeşlere kolaylık olsun. Akıllarınızda kalmasında kolaylık olsun diye diyorum ki Âl-i İmrân suresinin iki tane mevzusu var, iki tane azığı var. Diyor ki alemlerin Rabbi olan Allah, takvalı olun ve takvalı ölün. Doğru mu? Takvalı olun, takvalı yaşayın ve takvalı ölün. Ve la temutunna illa ve entum muslimun. Allah'ın razı olduğu, teslim olmuş birileri olarak ölün. Öyleyse birinci başlıktan hemen devam edelim inşallah vakit kaybetmeden. Denedik birinciye. Allah'tan korkun. İkincisi neydi? Yani takvalı olun ve takvalı ölün. Birincisi takvalı olmak. Allah'tan hakkıyla korkmak yani. Nedir? İsterseniz takvayı ben değil de İbn Abbas tarif etsin mi dostlar? Radiyallahu an. Diyor ki İbn Abbas, takva yaşadığımız hayat süresi içerisinde, lütfen takvayı tarif ediyoruz. Yaşadığımız hayat süresi içerisinde göz açıp kapama mesafesi kadar dahi olsa Allah'a isyan etmemeye takva denir. Yerinde bir tarif mi? Vallahi öyle. Hani Ömer radıyallahu an Ubey bin Ka'b'a geliyor ya. Diyor ki ya Ubey, Ubey'e soruyor ki Ubey Kur'an'ı şu dört kişiden alınız dediği Kur'an'ın tabiriyle adam gibi adamlardandır. Bir oda dolusu bana Ubey olsa da bir fetihler yapsam dediği Ubey'dir işte. He? Ubey bin Ka'ba diyor ki ya Ubey takva nedir? Diyor ki ya Ömer sen diyor dikenli bir yolda yürüyecek olsan nasıl yürürsün? Ayakta olsam da size göstersem keşke. İzarımı diyor toplarım. Ondan sonra diyor bir şöyle adım atarım, bir şöyle adım atarım. Diyor ki ha orada dur. Niye öyle adım atarsın ya Ömer? Diyor ki yerdeki diyor dikenlere basmamak için, zarar görmemek için deyince Ubey bin Ka'b diyor ki ya Ömer işte takva tam budur. Yani helalleri ve haramları gözeterek yol almaya takva denir diyor. Öyleyse ben de diyorum ki bugünkü takva tarifini o zaman gözden bir geçirmek lazım. Bugün tarif edildiği üzere takva, lütfen yine yanlış anlaşılmasın, istirham ediyorum. Bunu farklı bir kasıtla söylemiyorum. Takva bugün anlaşıldığı gibi değildir. Takva elimize tesbih alıp yüzlerce salavat-ı şerife getirirken adını zikrettiğimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin haram kıldığı riba ile iştigal etmenin adı takva değildir. Yani sen tesbihini zikrederken Resulullah aleyhissalatu vesselama övgüler yağdıracaksın. Ona salavat-ı şerifler söyleyeceksin. Ama aynı zamanda adını zikrettiğin kişinin, mübareğin, peygamberin nehyettiği işi yapacaksın. Buna da takva diyeceksin. Takva bu değil. Yine diyorum ki ben sol elle içmeyi yemeyi kerih görürken sağ elle faize para yatırmak da takva değildir. Doğru mu? Öyledir. Sol elle yemeği içmeye adam ne yapıyorsun sen der. Sağ elin ne yapıyor diye sorduğun zaman da faize para yatırıyor der. Bu değildir takva. Yine yere düşen ekmek kırıntılarını toplarken, bu hassasiyeti gösterirken, ekmeği haram yoldan kazanmanın adı da değildir takva. Takva, Allah'ın razı olduğu istikamette olmaktır. Allah'ın razı olduğu bir şekilde yürümektir. Öyleyse diyoruz ki, yani birkaç tane misalle anlatmaya çalıştım takvayı. Takva öyle değildir yani. Takva, hakiki takva, kuşların leşlerimizi yediğini görseniz dahi, aynayın tepesini terk etmeyeceksiniz. Sözüne itaat etmek, icabet etmek kaygısıyla vücudunun lime lime doğranmasını yeğleyen Abdullah bin Cübeyr'in takvasıdır hakiki takva. Yine Peygamber aleyhissalatu vesselamın ağzından oturunuz ifadesini duyduğu anda Resulullah aleyhissalatu vesselamın emrini yerine getirmek adına oturan, sorulduğunda da ya Abdullah niçin yolun ortasına oturdun? Buna cevaben de ya Resulallah siz değil misiniz ki oturunuz diyen Abdullah ki sizden bunu duydu ya ne bir santim ileri ne de bir santim geri kalacaktır diyen icabet anlayışına sahip Abdullah İbni Ravaha'nın takvasıdır hakiki takva. Vallahi yine haram lokmayla beslenmektense Ebu Bekir helak olmayı yeğler diyen Ebu Bekir'in radıyallahu anh'ın takvasıdır hakiki takva. Vallahi yine Allah'ın emirlerinden herhangi bir emre muhalefet etmektense, Allah'ı ve Resulünü kızdırmaktansa, aha da şu yatakta ömrüm boyunca felç olmayı tercih ederim diyen muvahhidin takvasıdır hakiki takva. Takva budur. Yoksa ne bileyim tesbihi tanelerini hapsedilecek kadar hafif de değil. Bunu küçümsediğimden demiyorum. Allah Azze ve Celle buna sevap verecektir. Ama kimse de bunu takva diye tarif etmesin. Doğru mu kardeşler? Hazreti Ömer gibi olmak lazım ha? Misafir edeyim mi onu size ben? Çok kısadır ama çok şeyler anlatacak. Bugün Ömer'den birkaç tane var inşallah. Onun için bunu biraz kısa geçeceğim. Ömer radıyallahu anh bize takvayı anlatacak. Hatta orada Misvar bin Mahreme'nin bir ifadesi var, çok önemlidir. Neyse Ömer radıyallahu anh'ı misafir edelim o anlatsın. Diyor ki bir gün Misvar bin Mahreme anlatıyor. Bir gün diyor Ömer radıyallahu anh'la oturuyoruz ki bunu Beyhaki ve İbni İmam Malik tahric etmiştir. Diyor bir gün oturuyoruz, dışarıdan insanlar geldi içeriye, ellerinde diyor süt. Süt ikram ettiler Ömer'e. Dederek süt içer misin? Tabii içerim dedi diyor. İçti. İçtikten sonra elhamdülillah hakikaten lezzetliymiş ya. Bu nerenin sütü diye sordu. Oradan dışarıdan gelip o sütü Ömer radıyallahu anh'a ikram edenler dedi ki şu az ötede Medine'nin girişinde bir sulak yer var. Orada zekat develerinin otlandığı bir yer var. Oradan uğrarken işte dinlenirken çoban bize zekat develerinden sağılmış sütü ikram etti. Biz de sizinle paylaştık. Afiyet şifa olsun deyince şifayı mifayı bir tarafa unutmuş tabii Ömer. Hemen elini kursağına. Demiş ki siz ne yaptınız? Beni mi helak etmek istediniz? Var olan bütün sütü kusmuş. Demiş ki nasıl olur da zekat mallarına ait bir şeyi Ömer kursağının geçirebilir ki? Misvar bin Mahrem'e devam etsin mi söze? Diyor ki biz vakit buldukça bunu evinize götürün dostlar. Eşinizle paylaşın, dostunuzla paylaşın, komşunuzun kapısını çalın ve onunla paylaşın. Misvar bin Mahrebe diyor ki biz fırsat buldukça, vakit buldukça, buna şahit oldu ya Ömer'den. Diyor ki Ömer'in yanına giderdik ki takvalı olmayı öğrenelim. Ya bilmiyordun içtin tamam. Öyle mi? Geçti gitti yani ne bırak dursun. Ama olmaz. Takva o değil çünkü. Aynı ben şuna benzetiyorum. Derse hazırlanırken çok bir ilginç bir hikayeye rastladım. Müsaadelerinizle de çok uzatmadan seri bir şekilde paylaşmak istiyorum. Bunu internet arama motorunda falan da tıklarsanız bulabileceğiniz bir hikaye. Yaşandığına dair rivayetler vardır. Biz de paylaşıyoruz. Özlü bir şekilde anlatıyorum. Takvayı anlatmak adına paylaşıyorum. Vallahi başta nefsime sonra da size tesiri olsun diye anlatıyorum. Zamanın behrinde bir kadı varmış. Muttaki, Allah'tan korkan ve herkes tarafından sevilen. Kızı evlilik çağına gelmiş. Evlendirecek. Tabii birisini arıyor. Allah'tan korkan birisini arıyor. Takvalı birisini arıyor. Kim olur kim ölür? Hizmetçisi varmış mübarek isminde. Köle. Demiş ki bunu ben kendime damat alayım. Varmış, kabul eder misin demiş, efendim vallahi çok sevinirim. Ama demiş, siz layık gördüyseniz olur mu olur, hemen nikahlarını kıymışlar, izdivaç gerçekleşmiş. Tabi aradan günler geçmiş, haftalar geçmiş, kadı efendi kızının evine varmış. Selamünaleyküm, aleyküm selam, kızcağızım demiş. Bir halinizi, hatırınızı sorayım istedim. İyi misiniz, durumunuz hoş mudur, nasılsınız bir merak ettim de onun için ziyaret edeyim dedim. Baba demiş, vallahi elhamdülillah çok iyiyiz ya. Çok iyiyiz. Hatta demiş mübarek bana o kadar iyi davranıyor ki. Yemeğimi hazırlıyor, onu işte nafakamı temin ediyor, güler yüzlü, beni hiç üzmüyor. Ama baba bir şey var ki daha günlerdir evliyiz. Affınıza sığınarak söylüyorum, eli elime değmedi. Daha peçemi dahi kaldırmadı baba. La havle ve la kuvvete illa billah. İzdivaç böyle değil, fark yani birleşmeyi gerektirir. Hemen gidiyor mübareğin yanına, çalışıyordur. Diyor ki damat, oğul. Diyor ki kızımın yanından geliyorum. Ona halimi, hatırını sordum. O da durumu anlattı ama daha eline değmemiş. Bunun bir sebebi var mıdır? Niye böyle yapıyorsun? Evliliğin beraberinde getirdiği bazı gerçekler vardır. Bir birleşmeklik vardır vesaire falan deyince. Demiş ki efendim yıllardır yanınızda çalışıyorum. Söylediklerimi de lütfen husnu kabul ile kabul ediniz. Ama siz kadıl kudasınız. Siz kadısınız. Siz nesiniz? Bu şehirde çok sayılan birisiniz. Ve ben sizin evinize gelip gidenlerin haddinin hesabının olmadığını da biliyorum. Gelen gidenlerin elinin boş gelmediğini de biliyorum. Yemeğiyle, içmeğiyle, ne bileyim ikramıyla, hediyesiyle. Bu gelenlerin arasında şüpheli şeylerin olduğu endişesinden ötürü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisine kulak verdim. Ve 40 gün beklemeyi arzuladım ki varsa da zevcemin kursağından haram çıksın, neslimiz salih ve salihalardan olsun. Yanlış anlamayasınız. Çünkü sizin evinize neyin ve kimin geldiği gittiği belli değildi. Bu hassasiyetimden ötürü de beni affediniz. La havle ve la kuvvete illa billah. İşte takva tarif edilecekse böyle adamların üzerinden tarif edilmeli. Allah bize de bu anlayışı nasip etsin. Allahümme amin. İkinci başlığa ne dedik hatırlıyor musunuz? Takvalı olacağız ve takvalı öleceğiz. Ne demek? Ölümün bize ne zaman geleceği belli mi dostlar? Değil. Doğru mu? Ölümün ne zaman bize geleceği belli değil. Aldığımız nefesi belki veremeyeceğiz. Verdiğimiz nefesi ise belki alamayacağız. Bu kadar yakın mı? Evet. Ben bir ifade kullanmıştım. Burada da tekrar etmek istiyorum. Affınıza sığınarak. Diyorum ki Allah'ın ve Resulünün emirlerini ötelemek isteyen ölümü ötelemeye kadirse Allah'ın emirlerini öteleyebilir. Ölüm geldiğinde ya bir dur biraz ben daha amel etmemiştim diyebiliyorsa diyorum ki tamam amel etmesin. Böyle bir garantisi varsa yoksa ki yok. He? فَلَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Ne bir an ileri ne de bir an geri kalacağına göre biz ölümü öteleyemeyeceğimize göre öteleyici zihniyet olmayacağız. Bugünün azı olarak söylüyorum Tefsirul Furkan'ın Allah'a kulluk askıya alınmaz. Elbisenizi askıya alırsınız, yarın giyeyim dersiniz. Şu işi yarın yapayım dersiniz. Ama Allah Azza ve Celle'ye kulluğu askıya alamazsınız. İşte bu ayetin kısmında Allah bunu bize beyan ediyor. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Müslüman olarak öl, takvalı olarak öl, Allah'tan hakkıyla korkarak öl, helali ve haramı hayatının merkezine alarak öl. Her anında Allah'a kul ol, ölüm sana geldiğinde Allah'ı razı etmiş olarak öl. Buradan da ne çıkıyor azık olarak dostlar? Allah'ın ayetlerini ciddiye alacağız. Yarın değil, hemen ölecekmiş gibi ciddiye alacağız. Tedirgin olacağız. Ya ben bunu Allah bana madem söylemiş. Ya eyyühellezine amenu diye başlayan ayetlerde Allah bize seslenmiş. Öyleyse ben aynı bir elbiseyi askıya asıyorcasına Allah'ın hükmünü askıya alsamam. Alamam. Belki bir saniye sonra öleceksem Allah razı etmiş bir şekilde ölmeyi dert edinmeliyim. Ciddiye almalıyım. Kaygılanmalıyım. Yani Allah'ın hitabı beni tedirgin etmeli. Biz bu mahallenin adamı değiliz deyip kulak ardı yapmayacağız yani. Hani iki tane adam iftar için bir hocaya davet edilmişler. Demişler ki 2 saate gideriz. Tam 5 dakika kala da içeriye gireriz. Çünkü hocadan bir şeyler dinlemek istemiyorlar. Hocayla böyle tamam çağırmış hoca da. Yani pek dinle diyanetle işleri de yokmuş. Öyle hesaplamışlar ki trafiği. Demiş son 5 dakika gireriz. Allahu Ekber denir. İftarımızı yapar. Demiş icabet de etmiş oluruz. Çıkar geliriz. Tamam mı? Tamam. Hesaplamışlar iki arkadaş. Ama olacak ya umduklarından daha hızlı gitmişler. Daha saatler var ki iftara gidecekleri yere varmışlar. Hoca camide kürsüde konuşuyor. Mecburen camiye girmek zorunda kalmışlar. Bir yere de yaslanmışlar. Hocayı dinlemeye başlamışlar. Ama hocanın da o gün günü. Cehenneme ve bi'sel masir. Halidine fiha ebeda. Zakkum, zebani. Hiçbir şey koymamış hoca. Allah ne verdiyse ayetlerden okumuş da okumuş. Cemaat ama içerisinde bir şey kaynıyorcasına ağlıyor. Hüngür hüngür cemaat kendinden geçmiş. Çünkü cehennem ayetleri okunuyor. Kendinden geçmiş cemaat. Perişan. Yani ağlamaklı kimsenin kimseyi gördüğü falan yok. O ikisi böyle bakıyor. Cemaattan birisinin dikkatini çekmiş. Herkes hüngür hüngür ağlarken aynı kazan kaynarcasına böyle kendilerine hakim olamayacak düzeyde ağlarken bu ikisinin ağlamadığını görünce bir hacı amca yanlarına yanaşmış. Demiş ki evlat siz hocayı dinlemiyor musunuz? Demiş vallahi dinliyoruz. Demiş ki siz hocanın anlattığını mı anlamıyorsunuz? Yok demiş anlıyoruz. Demiş ki öyleyse bu cemaat ağlamaktan kırıp geçiliyorken, kendilerinden geçmişken siz niye bundan etkilenmediniz deyince amca demiş biz burada misafiriz. Birazdan gideceğiz. Demiş ki biz buranın yabancısıyız. Biz bu mahallenin yabancısıyız. Böyle mi diyeceğiz Allah'a? Ya Rabbi sen bu ayetleri söyledin ama biz bu ayetleri pek yani ciddiye almadık mı diyeceğiz? Abdullah İbni Mes'ud gibi olmak lazım değil mi? Size birisi ya eyyühellezine amenu derse Allah'ın ayetlerini tilavet ederse ne deyiniz? Lebbeyk Allahümme lebbeyk deyiniz. Ya Allah size bir şey farz kılacak ya da bir şey yasaklayacak. Ne demek biz bu mahallenin yabancısıyız, misafiriz demek ya? Böyle mi demek lazım? Ciddiyetsiz mi olmak lazım? Allah'ın emirlerini bir elbise gibi askıya mı asmak lazım? Ya ölüm verdiğim nefesi tekrar veremeyecek kadar bana yakın ise? Ne derim Allah'a? Seni ciddiye almadım ya Rabbi mi diyeyim? Senin emirlerini öteledim Allah'ım mı diyeyim? Yarın başlayacaktım namaza mı diyeyim? Ne diyeyim Allah'a ki Allah beni affetsin? Öyle değil. Biraz ben o açıdan diyorum ki Ömer gibi olmak lazım ya. Kim gibi? Hazreti Ömer gibi. Radıyallahu anh. Bu ayeti kim en iyi anlatıyor derseniz ben Ömer derim. Tabii siz de başka bir şey diyebilirsiniz. Ama Ömer. Ya ölmek üzere hala Allah'ın bir emrini yerine getirmeye çalışıyor. Yok böyle bir şey ya. Subhanallah. Allah bize de bu anlayışı nasip etsin. Ve Ömer gibi ölmeyi nasip etsin. Ömerler olmayı nasip etsin. Ne diyordu ayetin sonunda? Ya eyyuhellezine amenu takullaha hakka tukati ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ancak Allah'a teslim olmuş bir şekilde ölün. Yani takvalı ölün. Helali, haramı, farzı, Allah'ın yasakladığı şeyleri hesaba katarak ölün. Ömer hançerlenmiştir. Ki bunu rivayet eden kimdir biliyor musunuz? Yine aynı az önce dedim ya, Misvar bin Mahrama, o anlatıyor. Diyor ki Ömer radıyallahu anh'ın diyor yanına girdik. Allahu Ekber. Diyor ki süt içirdik belki şifa olur diye. Ama diyor içtiğimiz sütün hançerlendiği bölgeden olduğu gibi çıktığını görünce inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ömer'in artık çok az bir vakti kalmıştır dedik. İçirdiğimiz süt olduğu gibi hançerlendiği yerden çıkıyor. Artık Ömer'in sonu gelmiştir, biz bunu anladık diyor. Misvar. Sonra diyor etrafında insanlar vardı, bir genç geldi diyor. Ensardan bir genç, Allahu alem. Eğer ki yanlışım varsa da Allah beni affetsin. Birisi geldi diyor, genç, delikanlı. Dedi ki ya emiral müminin, sen Allah'ın Resulü'yle birlikte kılıç kuşandın. Ömer radıyallahu anh böyle gözünü açmaya takati yok. Sekarat hali yani. Ömer radıyallahu anh'a diyor ki ya emiral müminin, biz sana hayır dua ediyoruz. Sen biiznillah cennetliksin. Resulullah'la birlikte kılıç kuşandın. Hicret ettin. Bütün gazvelere, bütün işte cihatlara katıldın. Ve emirliğin döneminde de adaletin zirvesini yaşattın bu insanlara. Vallahi biz hakkında hayırla şahitlik edeceğiz. Allah sana cennet versin ya emiral müminin. Amin der Ömer. Ama arada gözünü açar, delikanlı kapıdan çıkmak üzereydir ki delikanlının uzunca bir entaresinin, yerde sürünen bir elbisesinin olduğunu görür. Gözünü hafif açar, etrafındakilere der ki, az önce bana konuşan genci hemen çağırın. Ya yatsana mübarek. Çağırın. Çağırıyor. Yeğenim diyor. Allahu Ekber. Yeğenim. Diyor ki, az önce diyor izareyin, entareyin yerde süründüğünü gördüm. Diyor ki kısasını al, çünkü daha uzun ömürlü olur. Daha uzun giyme imkanın olur. Bir de diyor kibir alametini Allah senden alır. Uzun giydiğin zaman kibirli olabilirsin. Belki kibre kapılabilirsin. Takvayı unutursun. Mütevaziliği unutursun. Yeğen, hem izaren daha uzun ömürlü olur, hem de kibirli olmaktan kurtulursun. İzarını değiştir. Emr bil ma'ruf ve nehy anil münker. Nasihatle dertlenmiş. Ölmek üzeredir. Ağzından verdiğimiz süt hançerlendiği yerden olduğu gibi çıkan Ömer nasihati kendine dert edinmiş. Allah'ın bir emrini ben acaba yerine getirebilir miyim? Bunu mal etmiş kendisine Ömer. Koca Ömer. Yine Misvar devamında diyor ki Ömer kendinden geçti. Artık Ömer'i ayıltamıyoruz. Ömer, Ömer, ya emiral müminin, ne söylediysek Ömer kendine gelemedi diyor. Anladık ki diyor Ömer ölmek üzere. Dertlendik, acaba Ömer'i bir daha görebilir miyiz? Bir daha acaba gözünü açabilir mi? Bir daha kalkabilir mi? Rivayetin sahibi Misvar bin Mahreme diyor ki ben oradakilere şunu söyledim. Siz Ömer'i ayağa kaldırmak istiyorsanız ona Allah'ın emrini hatırlatınız. Namaz kılmadıysa namaz vakti geldi ey Ömer deyiniz. O Ömer kalkacaktır. Seslendiler Ömer'e. Dediler ki Ömer namaz kılmadıysan kalk Ömer deyince diyor ki ravi Misvar tabakata rivayet edilir. Hafifçe doğruldu. Vallahi doğru dediniz namaz. Namaz kılmıyorsa bir Müslüman İslam'da nasibi yoktur beni kaldırın namaz kılacağım. Diyor ki Ömer kalktı namaz kıldı. Doğruldu ve namaz kıldı. Namaz kılmayanın diyor İslam'da nasibi yoktur. Namaz mı dediniz diyor namaz kıldırın bana. Böyle olmalı diye inşallah söyleyerek, ifade ederek cümlelerimi de bitirmiş olayım. Allah cümlenize razı olsun kıymetli dostlar. Ekranlar başındaki kardeşler. Allah Azze ve Celle taksiratlarımızı affe mağfiret eylesin. Allah Teala bizlerden razı ve memnun olsun. Subhan rabbike rabbil izzeti amme yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.